Luka, chigin jani luoba. Yesu goden yoro war kaba. Opiar den ye ki pio onhal man kublo, kabiti kwa okani ki kulo onhal man kublo yeni, ko biandi opiama. Oden yino ki yero. Ngba kebi mare apo ben yen. Dogari ki wani ni onhal man kubli tuon fuli. Kelema akango baki ya tie onhal man kublo. Onhal man kublo yeni den yeri opalini. Nkya baba nyani ni, lenhal man kubli tuon lini. Mba tien lere. Kiko pukwabu. Mkamfiri. Kiya miyari. Bumi ya pia mpo ife. Mbani mba tieni mama. Ke oyati nyani ni. Lingha man kubili tuwoni ni. Kengeri kichani yabu kuli. Banga nchangu. Lani oden yini ochamba pandamba kuli yendi yendo. Oden yeri yuwa mpachua. Apia nchamba po inhayo. Oden guwa ki yero. Paboba kubaga. Onghal man kubilo den yero. Ga apan le tili ke kalke diyan tontoni pal boba pimu. Oden yer tomo. Apia inkamba po inha. Oden gwa ki yeri. Halkama pal pala kobaga. Onghal man kublo den yero. Ga apan le tili ke diyan pal pala pini. Ochamba den pare la onghal man kublo yuwa anka tiyeri. Kelma oden tiyenu ufan. Gyesu don pukuni ke yeri. Anduna ya fani leni bilieba ke kie ya bintie mi yem yaba. Inyeri yi. Ke yin tamang handuna hal meni. Yi ingyoni yin. Ki ba dan limba. Ke yati pia yi hal meni ya yugunu. Banga yi kyangu nan ki pia juur minni. Bamfili ki dugu yuwa po libon wal po. Bigo ba dugu o ya po yo ya bolin yaba po. Yuan ki tiegi libon walin ni. O kanko ya tiegi ya bolin yabin ni. Lawan bi ya afriki dugi yipo, le yin kubi handuna hal mani mama, yi mpia yi buwandi. Mwe ba piani yi, on hal mani mwano. Bi ya afriki dugi yipo, le yin kubi nito hal mani mama. Mwe ba teni yi ya hal mani ntie yi yuwa. Na chemo bakulu kan friki ya tu ni chambambe liyepo. Kelma o ya ba nani, o chambang pia lo ki buwa o chambang liyelo, onamba atabi obon pia lo ki fali obon liyelo wani. Yi kan friki ya ta ki tun utiyen po le halman po falsien mba ya ben don boy le kerkant don gbar lankul ke nyuar yesu o den yerba yimba yi mwande ke bindu ben ya nwa ke tiegi ama utiyen woni mbani ipala bindu bin nwa ke ya lim piati kiyare yeni tie changde utiyen po le pal mama le ni bisa wal po mama den tie ke pundi hal jamba tisi yugunu Kiki la yugunu, do wangi utiendiye ma la baal hamo. Nulukul tiendi upalu ki buwaki kuwa liyeni. Tampo len ki tingi peni ma dingi ki kie, li bal mami ni, ba di anfubi yenga mbori ki kan tieni, yuwa nyani opuwa ki go ta poto akuli chombi. Yuwa mwon ta ba nyani ya puwa kuli o chombi. Opia renye ki la ki kia piyagari. Ke mangri opal dar kuli leni oyen hamma leni mijeng mamma. O luor moko den ye kebi yo la sala. O den ye ndua opiaro yeni diego burinyo jabu ni ke okwa nandu kul tiye nala. Miko mde mkubo hal ke o den buwa ke ya di ya jemi njwari opiaro yeni sa jeka nukan. Ba isang bali den kpendi ke liagi o nala moko. To, o luor o den kpe ke malek mitawo ke gerno abalangha mkan. O piyar moko den tipe, kebi pino. O den lare fala betin kiba inye nankan. O den yare ke diri halo fokama, kiba la abalanghama len la sala ke oye abalangham kan. O den tiani ki yeri. Mba abalanghama, barumpo bini nyima ki swane la sala wantu bini nyima, leni onubili ki chwa ki kugi mpo lambu. Kelima lare fala bonchia la fantama na nini. Abalanghama den kwa ki yero. Mbiga, tiarka ademba ya nghani bwankian la ande ye ya yugunu. Kela sala mo den lar fala bwankian la. Mwala, oyene kebi bagdo, amo lar fala. Lembebe ka, kubo kiyangu ye timba le yimba siga. Kiten ke ya mbuwa ki nya ne, ki geri po kamfiri. Ya mbuwa ki nya yi ya po mo, ki chwa ki yakani kamfiri. O piyaro den yere. Langwan namya, hanswan la sala mba dempo. Kelema mpia wa mumu. wan garke ban tworki wan ba ke ban wan nda kwa una fara biaro kanu na ninni abalaham den kwa ke yiro awamu pia musa len bisa wal puwa kuli ban keng ba o pia den kwa ke yiri mba abalaham ba yenka yon kwa ya fi bitim kubisiga ke garbe kan biba lebre bi yama abalaham den kwa ke yiro ya ye kaba keng musa len bisa wal puwa ba onro ya fi bitim kubisiga ke garbe kan bi kan kengo